do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 30 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 13, tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, czas na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Od lipca będą podwyżki cen prądu, rachunki nie pójdą w górę, zapewnia resort klimatu. Nie będzie żadnych podwyżek, które uderzą kogokolwiek po kieszeni. Razem do Europarlamentu wystartują Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe. Te wybory też przejdziemy razem. Za chwilę o nurogęsiej rodzinie, która przechodzi jedną z najbardziej ruchliwych tras przelotowych w Warszawie. 1 lipca czekają nas podwyżki cen prądu. Rachunki wzrosną od kilku do maksymalnie kilkunastu złotych, zapewnia wiceminister klimatu i środowiska. Miłosz Motyka dodaje, że przed drożyzną ma ochronić Polaków ustawa przygotowana przez rząd. Przy całkowitym wsparciu, przy budowaniu też całkowitego wsparcia, jeśli chodzi o transformację energetyczną, my gwarantujemy, że nie będzie żadnych radykalnych podwyżek cen energii. Ta ustawa będzie ustawą kompleksową, która będzie zawierała odpowiednie wsparcie w zakresie również odbiorców wrażliwych i gospodarstw domowych, i jednostek samorządu terytorialnego, i szpitali, więc tutaj nie będzie żadnych podwyżek, które uderzą kogokolwiek po kieszeni. Ustawa zakłada, że od lipca maksymalna cena energii ma wynieść 500 zł za megawattogodzinę. Projekt wprowadza również bon energetyczny w postaci świadczenia pieniężnego. Trafi do odbiorców, których dochody nie przekraczają 2,5 tysiąca złotych w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Ma wynieść od 300 do 600 zł. Ministerstwo Klimatu chce, aby rząd zajął się projektem na najbliższym posiedzeniu. Obecna tarcza energetyczna, która zamraża ceny prądu, obowiązuje do końca czerwca. Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe wystartują razem w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Decyzję ogłosili liderzy ugrupowań Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia, który mówi, że współpraca z ludowcami układa się wzorowo. A ponieważ tak się układa, to te wybory też przejdziemy razem. Podjęliśmy decyzję, zarząd Polski 2050, Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, że zawiązujemy koalicję na najbliższe wybory europarlamentarne, stworzymy wspólne listy we wszystkich okręgach. Układanie list na wybory europejskie już się rozpoczęło. Partie mają czas do 2 maja, by przedstawić osoby, które w czerwcu powalczą o głosy. Już teraz politycy nie ukrywają, że dla wielu kandydatów ta walka będzie trudna i kosztowna. Karol Surówka. Od kilku dni media publikują mniej lub bardziej oficjalne informacje o tym, kto będzie na czele list do Europarlamentu. I tak na przykład wśród kandydatów KO wymieniany jest Bartłomiej Sienkiewicz, w PiS-ie Waldemar Buda, Lewicę może reprezentować m.in. Krzysztof Śmiszek. W trzeciej drodze pewnym kandydatem jest Michał Kobosko. Karty w pełni odsłoniła już Konfederacja, która w tym tygodniu prezentowała swoich kandydatów. Mamy nadzieję, że będziemy w stanie animować tę debatę na temat interesów polskich, powiedział Stanisław Tyszka. Choć stanowisko europosła wśród polityków jest pożądane, to wielu boi się tej kampanii. Okręgi są duże, miejsc niewiele. Wśród polityków krąży powiedzenie, że potrzebne są dwie rzeczy, by swobodnie dostać się do Strasburga. Jedynka na liście albo, tu cytat, pół bańki, a najlepiej jedno i drugie. Karol Surówka, Polskie Radio. Gang samochodowy z Wołowina, rozbity przez policyjną grupę orzeł, zarzuty usłyszało 8 osób. Zlikwidowano 2 dziuple w powiecie węgrowskim i mińskim, gdzie złodzieje i pasażer rozbierali pojazdy. Kryminalni dokładnie prześwietlili strukturę grupy, w której obowiązywał wyraźny podział ról, mówi Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej. Były tam osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie zleceniodawców, czy też typowanie pojazdów do kradzieży, organizowanie sprzętu niezbędnego do pokonywania zabezpieczeń mechanicznych oraz elektronicznych, a do zadań innych należała kradzież pojazdów, oczyszczanie ich z urządzeń umożliwiających namierzanie, demontaż i upłynianie uzyskanych z pojazdów części. 3 mężczyzn odpowie za kradzież aut, grozi im do 10 lat więzienia. 4 osoby odpowiedzą za paserstwo, za co grozi do 5 lat. Na koniec duże zamieszanie z powodu małej nurogęsi i jej dzieci. Przeszły z warszawskich łazienek do Wisły, pokonując ruchliwą Wisłostradę. Pomogli ornitolodzy, Zarząd Zieleni i Straż Miejska. Na kilka minut trzeba było zatrzymać auta jadące ulicami Myśliwiecką i Czerniakowską. 2 młode i jej mamę ornitolodzy wypatrzyli w kanale Piasoczyńskim przed południem. Od dłuższego czasu próbuję przekroczyć tę ulicę na razie. Gdzie ona jest? A właśnie tam. Idzie. Właśnie ją pan widzi. Czy kierowcy grzecznie słuchają, zatrzymują się i są wyrozumiali? Tak, staramy się to tak robić. Mamy lizaki ostrzegawcze. Nurogęsi wchodzą na ulicę Czerniakowską. Ruch zatrzymany. Pani się tak oczy świeciły, jak one przez te jezdnie szły. Nie wiem, po prostu kocham ptaki, zwierzęta i czekałam kilka lat. Jestem obecnie spóźniona, ale mam bardzo ważny powód, więc będzie wybaczona. W pracy wybaczą? Tak. Czy jest satysfakcja? Zawsze. Lizak jest sukces, zero strat na etapie przejścia i wszystko się udało, to jest zawsze uśmiech na twarzy i wielka satysfakcja. Udało się je z sukcesem przeprowadzić, teraz no już są same. Warszawski Zarząd Zieleni apeluje, żeby do nurogęsi nie podchodzić, nie straszyć, a w przypadku spotkania w pobliżu drogi powiadomić Straż Miejską, która pomoże im bezpiecznie przedostać się na brzeg Wisły. Nurogęsi to wbrew nazwie nie gęsi, a kaczki. W łazienkach wykluwają się młode, które mama prowadzi potem do Wisły, gdzie nie muszą martwić się o pokarm, czyli rybę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas sprawdzić, co słychać się w pogodzie, a tutaj bez większych zmian. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Wieczorem również rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem, także krupa śnieżna się pojawia w prognozie. W górach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm, na termometrach od 5 do 8 w północnej części kraju, ale też od 9 do 13 stopni na pozostałym obszarze. Ciśnienie w Warszawie wynosi 990 hektopaskali i powoli rośnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze już 6 minut po godzinie 13, więc zaczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Elżbieta Malinowska, Rafał Wodziński, Radek Nałęcz. Zapraszamy do godziny 15. Program Środka. zostać na noc, ale ZUS lipi, nim otworzysz rano hotelowe drzwi. Ktoś powiedział skandal, jakiś dramat, jak tak żyć? Tylko się nie przestrasz, zawał serca. Ja już nie mam siły myśleć o tym, czy jesteś tylko albo aż. Nie wiem, którą widzę twarz. Dym opada na parkiecie, pozostał żal. Z pustej szklanki do połowy, nie jestem sam. Chcę cię poczuć, chcę cię wdychać ten jeden raz, lecz nie ma. Zapisałem wreszcie wszystkie moje sny i na całe szczęście ciebie nie ma w nich. Chciałaś dać mi w twarz to jakiś dramat, jak mam żyć? Tylko się nie przestrasz, atak serca. Ja już nie mam siły myśleć o tym, czy jesteś tylko albo. Nie wiem, którą widzę twarz. Dym opada na parkiecie, pozostał żal. Z pustej szklanki do połowy, nie jestem sam. Chcę cię poczuć, chcę cię wdychać ten jeden raz, lecz nie ma nas, nie ma nas i nie będzie nigdy nie. Na zegarze już 12 minut po 13, program Środka i kolejny gość jest z nami, Kacper Goliński, twórca aplikacji Velomapa. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Słyszymy się głośno i wyraźnie, to cieszy. Aplikacja Velomapa pomaga przede wszystkim odkrywać szlaki rowerowe, ale też na przykład miejsca noclegowe, bo dzisiaj zaglądałem na stronę i widziałem, że są również takie możliwości, żeby sobie zaplanować wypad rowerowy, który nie tylko trwa jeden dzień i wracamy, ale również nieco bardziej rozbudowaną trasę, no bo przede wszystkim to jest takie w pana przypadku połączenie dwóch pasji. Z jednej strony programowanie, a z drugiej strony jazda na rowerze. Zgadza się właśnie. Hobbystycznie programuję, znaczy profesjonalnie też programuję, ale hobbystycznie też programuję i jeżdżę na rowerze, więc tutaj się dwa hobby połączyły. Dwie rzeczy się łączą. Te ostatnie statystyki mówią o tym, że Velomapa to 80 tysięcy unikalnych użytkowników, no i 300 tysięcy sesji miesięcznie. To całkiem ładne liczby, ale jest szansa, żeby podbić ten rekord również ze sprawą aplikacji, która będzie dostępna na smartfony. No i teraz, jeżeli pan mógłby nieco więcej na ten temat opowiedzieć, to proszę bardzo. Jasne. Znaczy aplikacja już jest dostępna od około 10 dni. To jeszcze jest, wciąż jest taka wczesna wersja, ale już zanotowaliśmy około 10 tysięcy instalacji na urządzenia Android i Apple. I cały czas będziemy jeszcze ostro rozwijać, żeby na sezon, główny sezon rowerowy, czyli lato, była gotowa mapy offline. Czyli żeby można było aplikację zabrać na wycieczkę. Tak, razem ze sobą i z całym potrzebnym sprzętem. No dobrze, to w takim razie, jeżeli ktoś po raz pierwszy w ogóle usłyszał nazwę serwisu, teraz już też aplikacji, to proszę powiedzieć, jak to działa. Velomapa do tej pory przez kilka lat była tylko stroną internetową i skupiała się na szlakach turystycznych, rowerowych, głównie w Polsce. I jest to miejsce, gdzie można znaleźć, zainspirować się do wyjazdu, pobrać plik GPX, wgrać na nawigację i ruszyć przed siebie. Jest też społeczność, budujemy cały czas społeczność rowerzystów, którzy dodają opinie o szlakach, zdjęcia i zgłaszają błędy. A od właśnie niedawna jest też aplikacja, która ma służyć bardziej już podczas podróży. Czyli serwis budują właściwie użytkownicy, a pan daje takie narzędzie, tak, które pomaga gdzieś tej społeczności rowerowej, rowerzystów się zjednoczyć i wymieniać się informacjami? Tak, takie jest założenie i też działamy dosyć aktywnie na Facebooku. Dużo ludzi nam pomaga, dzielą się opiniami albo właśnie piszą informacje o brakującym szlaku. Wtedy, bo szlaki dodaję sam, żeby była jakaś tam moderacja. Okej. Okay. Z tego, co zorientowałem się, to nie tylko Polska. Również plany są międzynarodowe. Tak, właśnie na przykład chyba od zeszłego sezonu szlak Alpe Adria jest strasznie popularny. Wszędzie, gdzie się wejdzie na jakieś tam środowiska rowerowe, to o nim można przeczytać, więc Polacy dużo jeżdżą za granicę, dlatego też będziemy dodawać sukcesywnie coraz więcej szlaków zagranicznych. Miejsca przyjazne rowerzystom to są te miejsca, które można znaleźć w aplikacji. Jak gdyby pan rozwinął, co to są za miejsca? Chodzi o jakość nawierzchni, o to, że jest miejsce, gdzie można się zatrzymać? To jest nasz taki program, do którego każdy obiekt noclegowy i inne obiekty gastronomiczne na przykład mogą dołączyć. Jedynym wymogiem jest, żeby zapewniały jakieś udogodnienie dla rowerzystów, czyli na przykład nocleg powinien się zgodzić na nocleg na jedną dobę, czyli jak rowerzysta jedzie kilka dni gdzieś daleko, to może się zatrzymać tylko na jedną dobę, no i fajnie, żeby było jakieś bezpieczne miejsce na przechowanie roweru przez noc. Rosnące statystyki, no to też pokazuje, że jest trend, że ludzie w ten sposób coraz częściej spędzają czas. To może cieszyć, no bo miejsc do odkrycia w naszym kraju jest mnóstwo i często mówi się, że cudze chwalicie, swego nie znacie, więc ta aplikacja też pomaga odkrywać te miejsca. I to, co mi się podoba, to właśnie ten udział społeczności, bo to nie są tylko i wyłącznie takie dane matematyczne typu długość i szerokość geograficzna, ale też na stronie można znaleźć blog, gdzie są poruszane różne tematy. To są autorzy, użytkownicy aplikacji, czy mają Państwo jakąś redakcję? To są użytkownicy albo zaprzyjaźnieni jacyś blogerzy, do których się odezwaliśmy i napisali gościnne artykuły. I tutaj też między innymi pojawia się hashtag dziewczyny na rowery. Gdyby Pan mógł powiedzieć nieco więcej o tej inicjatywie? To właśnie niedawno ta akcja trwała w zeszłym roku i właśnie mój współpracownik, który aktualnie już nie jest w Elomapie, Mateusz Chabro, sprowadził tę akcję i chciał właśnie zachęcić i pokazać środowiska rowerowe, które się skupiają wokół, znaczy dziewczyny, które się skupiają w swoich tam środowiskach rowerowych. Właśnie cały czas większość chyba mężczyzn korzysta z Velomapy i też chyba z rowerów, więc ta akcja miała na celu rozpropagowanie tej damskiej części kolarstwa. Trzeba by było faktycznie po jakieś badania sięgnąć. Na szczęście, nawet jeżeli była do tej pory taka sytuacja, to myślę, że sprawa się wyrównuje, jeżeli chodzi o tę statystykę. Myślę, że Velomapa to nie tylko jest taka aplikacja dla tych, którzy chcą bić rekordy, czyli dla wszystkich profesjonalistów, ale przede wszystkim dla użytkowników, którzy chcą po prostu aktywnie spędzić czas. I akurat cieszy to, że doczekaliśmy się takiej właśnie wersji, którą możemy zabrać ze sobą, czyli aplikacji mobilnych. Kacper Goliński był gościem Trójki. Dziękuję pięknie. Dziękuję również. To twórcy aplikacji Velomapa, a więcej szczegółów znajdą Państwo w internecie. 18 minut po godzinie 13. Tell me the words I've forgotten, what we were fighting for. Staring right into the darkness through an empty open door. Can't put back what's been broken. Can't change the moment. We went too far. We're pulling apart for no reason. We're pulling a trigger in a useless war. And if we come back, I go into the black. What are we fighting for? What are we fighting for? I was supposed to protect you, no matter what's to come. Some have forgot when they told me we

muzyczne spotkanie, czyli Peggy Gou i Lenny Kravitz, I Believe in Love Again. Taki oto muzyczny też mariaż, tak można powiedzieć o tym utworze, po który postanowiła sięgnąć koreańska producentka i muszę powiedzieć, że brzmi to całkiem, całkiem. Teraz za 20 minut 14. Fajny film. Jutro w Warszawie rozpocznie się jeden z pierwszych wiosennych festiwali filmowych. To Script Fiesta, czyli wydarzenie, które skupia swoją uwagę na scenariuszach filmowych, a jedną z jurorek tegorocznej edycji będzie Kalina Ala-Brudzińska. Z reżyserką i autorką wielu scenariuszy rozmawia Ryszard Jaźwiński. To wydarzenie, które myślę, że zainteresuje chyba przede wszystkim młodych filmowców. Tak, wydarzenie jest czterodniowe i bardzo intensywne, pełne paneli, warsztatów, spotkań z twórcami. Myślę, że nie zainteresuje tylko młodych twórców, ale też tych, którzy są w branży przez jakiś czas, bo tematy będą różnorodne. Różnorodne, tak? Bardzo. Uh-huh. Festiwal Script Fiesta, rozumiem, jest ci znany już też z poprzednich edycji. Tak, jest znany i zawsze śledziłam i brałam udział w tym i teraz zostałam zaproszona do jury, co jest też dla mnie jakieś takie bardzo przyjemne. Do jury na koncepcję serialu. No właśnie. To jest ważne i wybieramy spośród prawie 900 koncepcji serialu. O, to bardzo, bardzo dużo. Jeden. Tyle zgłoszeń było? Było tyle zgłoszeń. Do mnie już dotarło, do nas do jury, jestem w jury z Michałem Kwiecińskim i Juliuszem Machulskim. Do nas dotarło już 50 wyselekcjonowanych przez festiwal, ale prawie 900 było zgłoszonych. I myśmy z tego wybrali 11 do kolejnego etapu. Teraz właśnie w tym momencie czytamy pierwsze odcinki tych seriali i na podstawie tego wybieramy jeden, jedyny, który dostanie nagrodę 20 tysięcy złotych i wieczną sławę. No i przede wszystkim pewnie otworzy to możliwość do realizacji tego serialu. Dokładnie tak. Zwycięzcę poznamy już pod koniec festiwalu w niedzielę? Już w niedzielę, tak. Mhm. No to bardzo ciekawe, ale tu trzeba przyznać, że chyba świetnie się sprawdzisz w roli jurorki w takiej właśnie kategorii, no bo w ostatnich latach seriale były ci bardzo bliskie. Bardzo bliskie i współpisałam reżyserowałam serial Sexify, ale ja piszę od lat i przez kilka lat pracowałam też przy serialu na wspólnej, co wspominam jakoś wspaniale, bo w tym naszym zawodzie rzadko kiedy mamy możliwość pracy codziennie i dostawania pensji raz na miesiąc i praca w takiej telenoweli dawała mi taką możliwość. Pierwszy raz w życiu byłam w szoku. Coś się unormowało w życiu filmowca, tak? Ale to trwało tylko chwilę i potem znowu chaos i szaleństwo, ale przyjemne też, bo Sexify jakoś tak bliski jest mojemu sercu i bardzo lubię ten serial. Wróćmy jeszcze na chwilę do festiwalu Script Fiesta. Przypominamy ten od czwartku do niedzieli, ale nie powiedzieliśmy gdzie. Właśnie, to jest w Kinie Elektronik i w Warszawskiej Szkole Filmowej. Wspominałeś, że dużo się będzie działo od rana do wieczora, codziennie, jak się domyślam, właśnie wspomniane warsztaty, panele i tak dalej. Bardzo dużo gości, uh-huh. Bardzo ciekawych. Na przykład? Na przykład Natasza Parzymies, Kuba Różyło. Natasza jest scenarzystką i reżyserką. Kuba Różyło jest autorem scenariusza ostatniego hitu serialu 1670. I jeszcze bardzo dużo producentów, może z nazwisk, niekoniecznie oni wszystkim mówią od razu. Ale na pewno są skuteczni. Tak? Ale są skuteczni i w branży bardzo znani. No ale poza tym też nie zabraknie esencji właściwie każdego festiwalu, czyli samych filmów, pokazów filmowych. Tak jest, to też będzie cały przekrój. Wspomniałaś o tym, że jesteś jurorką w kategorii serial, no ale tych kategorii jest więcej na festiwalu. I też odrębne składy jurorskie. Tak, w tym moim składzie jurorskim oceniamy koncepcję serialu, natomiast drugi konkurs ocenia filmy. Już gotowe, zrobione, tak? Tak, i tam kapituła jest porażająca w nazwiska. Jest Olga Tokarczuk, Małgorzata Szumowska, same gwiazdy. Ogromna chyba przyjemność dla wszystkich, ale pewnie też i stres dla wszystkich, którzy biorą udział w tym konkursie. No, to jest potwornie stresujące. Ja pamiętam, jak jeszcze nadesyłałam moje etiudy. Zresztą myśmy się chyba ostatni raz widzieli właśnie, i rozmawialiśmy wielokrotnie na temat w Koszalinie, na jakichś festiwalach. Uh-huh. No to jest tak stresujące, to jest takie przeżycie dla młodszych twórców, którzy zaczynają tą przygodę, że po prostu wspominam, mam ciarki na plecach. No ale mimo to myślę, że potwierdzisz i zachęcisz wszystkich do udziału w festiwalu, bo pewnie warto nawet doświadczyć tego stresu, żeby jednak to też taki zawód, przebijać się w tej branży. No tak, to trzeba być bardzo odpornym na krytykę i od razu apeluję do wszystkich, którzy nadesłali koncepcję serialu. Jeżeli tym razem nie uda wam się wygrać, to nie przestawajcie pracy, bo my jesteśmy jury, to są nas 3 osoby, każdy jest inny, wybieramy pewnie coś, co gdzieś każdego z nas złapie za serce, a inne jury może wybrałoby inną koncepcję, więc nie należy się poddawać i trzeba cisnąć dalej i pracować i pisać dużo i obserwować życie i tworzyć. Ciekaw jestem, co ciebie najbardziej ścisnęłoby za serce, na co ty byś szczególnie zwróciła uwagę w takiej właśnie koncepcji serialu. Dla mnie jest bardzo ważne i bardzo to czuję, kiedy twórca pisze o czymś, co bardzo dobrze zna i co sam bardzo dobrze czuje. Niekoniecznie forma musi być taka, którą na przykład ja jako reżyserka bym się od razu zainteresowała. Tego nie szukam, ale szukam jakiejś prawdy i tematu, który jest mocny dla twórcy. No i też zawsze szukam też dowcipu. To już jest moje skrzywienie zawodowe. Ja po prostu w ten sposób komunikuję się z widzami, ale też po prostu uważam, że to daje nam jakiś oddech w tej ciężkiej rzeczywistości. I to są te cenne rady, które przekazała Państwu Kalina Labrudzińska, jedna z jurorek tegorocznego festiwalu Script Fiesta, z którą rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Można zajrzeć na stronę scriptfiesta.pl i tutaj jest mnóstwo różnych podpowiedzi, jak spędzić ten czas między 18 a 21 dniem kwietnia. Cały program, również konkursy scenariuszowe, także pitch Fiesta, no bo w tym pitchu jest cała magia ukryta. W jaki sposób opowiedzieć o tym, co chce się przekazać w taki krótki, lapidarny sposób, aby na przykład jakiś producent filmowy czy reżyser zainteresował się tym, co chodzi nam po głowie. Są również warsztaty i tutaj między innymi warsztat o sztucznej inteligencji w produkcji filmowej. Temat sztucznej inteligencji przecież bardzo często się pojawia i wkracza na terytoria również kina. Latem ma się pojawić film, który został wykreowany w 100% przez sztuczną inteligencję, więc to też jest taka ciekawostka, czy będzie to miało rację bytu na dłuższą metę. Na pewno warto się nad tym zastanowić, ale też warto pamiętać, że festiwal Script Fiesta ma swoją tradycję. Również uczestnicy, laureaci, laureatki konkursów scenariuszowych mają już konkretne osiągnięcia na swoim koncie, o czym również na scriptfiesta.pl można przeczytać. warto zobaczyć na żywo formację Muse. To jest prawdziwa moc i energia. Muse Bliss, nagranie sprzed lat, ale ten kawałek, ta piosenka nie traci swojej mocy. Podobno Matthew Lamy mówił, że to jest jedna z jego ulubionych piosenek, bo właściwie zawiera to, co podoba mu się w muzyce, więc to też jest dobra rekomendacja dla wszystkich fanów formacji Muse. Koncertowy, znakomity koncertowo również jest Jamiroquai. Zresztą o tym styku rzeczywistości i świata wirtualnego mówiliśmy Państwu przed chwilą, więc o tej sztucznej inteligencji, więc tytuł tego nagrania nawiązuje. Virtual Insanity i Jamiroquai. Również w kontekście koncertowym. Fantastyczna formacja. Za 9 minut, 14. We all have fun.